noc, czekałeś aż noc zacznie mówić. I żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, bo dawność nic już nie udostępnił. I mniejsza czy na zegar, czy ryczałt, byleby ruch złapać, choćby i siłą bez władności, co za różnica. Choćby było bez płatności, nie, to raczej niechętnie, chyba że musto. Zaciśniesz zęby i wyciągniesz rękę. Życie trochę złowić, jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2-4-7 mordo przez ten ciąg czwartków, niedziel i wtorków. Co się tam napatoczy, bierz na korpus, po co więcej wiedzieć. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I weź tam irchą trochę przetrzyj lakier. Miał być rok, tylko już jest 5 z hakiem. Byle nie postój, byleby głównym nurtem, byle nie brzegiem. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I może wrażeń jeszcze dodasz, czy te fakt, że w te wojarze brnie z tobą pasażer, taki na przykład ja. Różnice niby datów, grunt, wgląd, bo ja jeżdżę z punktu A do punktu B przez punkt O tutaj. Sarknę z przekąsem, tam coś mądrze zacznę, czy spojrzę krzywo, bo przypadkiem mam czym krzywo patrzeć. Zdjęciem błysnę, czy ujawnię strzępki. Może co udostępnię, ponieważ dawno nic już nie udostępnił. I mniejsza czy lokalnie, czy z taksy, byleby ruch złapać, choćby i setny raz ten sam, to o niczym nie świadczy. Przyciąć na skali jeszcze tak z 20 i postój minąć. Ten postój co to majaczy w oddali już gdzieś tam. Życia trochę złowić, nie więcej, żeby strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs błysnął w piosence. Pokluczyć trochę po meandrach, może standard złamać, nim się świat upomni. Byle za bardzo nie zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2-4-7 mordo przez ten ciąg czwartków, niedziel i wtorków. Co się tam napatoczy, bierz na korpus, po co więcej wiedzieć. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I weź tam ryj, utrzymaj styl, trzymaj fason. I nie kozakuj, że niby inną trasą. Że niby nie głównym nurtem, niechby nawet brzegiem. Co za różnica. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz.